W Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron. Ekran dotykowy. Teraz za jedyne 2690. Taniej o 500 zł. Smartfon Samsung Galaxy A20s. Teraz za jedyne 499 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 29 kwietnia, jest 15. Przed nami serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrał dla Państwa Artur Ewertowski. Po 9 maja będą podejmowane kolejne decyzje dotyczące programu szczepień przeciwko COVID, zapowiedział to minister zdrowia. Orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych pozytywnie ocenia Związek Banków Polskich. Nowe wagony pojawią się niedługo w pociągach Intercity, właśnie zostały odebrane. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że po 9 maja będą podejmowane kolejne decyzje dotyczące programu szczepień przeciwko COVID. Do tego czasu wszystkie pełnoletnie osoby będą miały wystawione e-skierowanie. Szef resortu dodał, że wtedy będą znane wszystkie informacje na temat poziomu zarejestrowania na szczepienia w poszczególnych rocznikach. W styczniu, lutym, kiedy obowiązywał system z pewnymi grupami uprzywilejowanymi, wtedy doświadczenie nasze było takie, że pewne zamieszanie informacyjne, komunikacyjne utrudniało tak naprawdę sprawną organizację szczepień. Ta data 9 maja jest bardzo ważna, bo wtedy, mając wszystkie informacje na temat poziomu zarejestrowania w poszczególnych rocznikach, będziemy na pewno podejmowali kolejne decyzje. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 11 milionów szczepień, w tym dwie dawki szczepionki przyjęło już ponad 2 miliony 850 tysięcy osób. Dzisiaj było niemal 8,5 tysiąca nowych przypadków zakażeń. Więcej o aktualnej sytuacji pandemicznej na naszej antenie za kilkanaście minut. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wyraził przekonanie, że powrót uczniów do szkół przyczyni się do pogłębienia wiedzy uczniów i do poprawy ich samopoczucia. Minister przypomniał na konferencji prasowej, że od 29 maja szkoły podstawowe i średnie mają zacząć uczyć się w trybie stacjonarnym. Rok szkolny zakończy się 25 czerwca. Jesteśmy przekonani, że zakończenie roku szkolnego 25 czerwca w trybie stacjonarnym po kilku tygodniach, bądź nawet kilkunastu tygodniach pobytu w szkole, rzeczywiście przyczyni się bardzo mocno do tego, że poprawi się zarówno wiedza, jak i w ogóle samopoczucie. Odbuduje się wspólnota wśród uczniów, ta więź pomiędzy uczniami w poszczególnych klasach, w poszczególnych oddziałach, w poszczególnych szkołach, ale też więź i kontakty pomiędzy uczniami i nauczycielami, za czym wszyscy zapewne tęsknili. 4 maja do nauki stacjonarnej wrócą uczniowie klas 1-3. Od 15 maja uczniowie klas 4-8 i szkół średnich będą uczyć się w trybie hybrydowym, a od 29 maja wszystkie szkoły mają wznowić pracę w trybie stacjonarnym. Wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek pozytywnie ocenia orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych. Jak mówił, z orzeczenia TSUE wynika, że po wyłączeniu z umów frankowych zakazanych zapisów pozostała część przepisów powinna nadal obowiązywać. Trybunał w kilku miejscach swojego uzasadnienia wyraźnie daje prymat i pierwszeństwo dalszego obowiązywania umowy nad nieważnością w sytuacji, gdy sąd uzna, że jakieś warunki umowne w tejże umowie są abuzywne. Nie powinien Trybunał, zdaniem Trybunału, nie powinno to prowadzić do mechanicznego, automatycznego czy bezrefleksyjnego unieważniania umów. Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł m.in., że jeśli Sąd Krajowy stwierdzi nieuczciwy charakter umowy indeksacyjnej, to musi z urzędu sprawdzić, czy w ogóle umowa może się utrzymać, czy też można ją unieważnić. Sędziowie Trybunału stwierdzili również, że do Sądu Krajowego, który stwierdził nieuczciwy charakter warunków umowy kredytowej, należy poinformowanie o tym konsumenta i poinformowanie o konsekwencjach prawnych, jakie może to pociągnąć. Wbrew oczekiwaniom, Unijny Trybunał nie odniósł się do kwestii, czy banki mogą żądać od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czyli w praktyce z odsetek. Spółka PKP Intercity odebrała pierwsze 2 z 40 zamówionych wagonów typu combo. To nowość na polskich torach. Wagony będą się pojawiać na trasach w całej Polsce. Wagony te łączą kilka funkcji i są przyjazne dla pasażerów niepełnosprawnych czy rodzin z małymi dziećmi. Wyposażono je w liczne udogodnienia, a wewnątrz jest więcej miejsca. Z takich wagonów mogą korzystać także rowerzyści. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, nowości powinny przyciągnąć pasażerów. Mamy nadzieję, że po COVID-zie nasz przewoźnik narodowy PKP Intercity na powrót będzie mógł być

11 080 000 dawek szczepionek, z czego ponad 2 850 000 osób może uznać się już za całkowicie zaszczepionych, czyli albo otrzymały dwie dawki, albo zaszczepiły się jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson. A co dziś zapraszamy do trójki do 18? No oczywiście wszystkie bieżące, najważniejsze tematy, a poza tym dzieci wracają do szkoły. Mam nadzieję, że młodzież stęskniona za tymi właśnie relacjami bezpośrednimi z radością wróci do bezpośrednich kontaktów. Bardzo przepraszam, dzieci i młodzież wracają do szkoły. Oczywiście nie wszystkie od razu. Kto i kiedy i w jakim charakterze, o tym jeszcze przed 16. Poza tym zaczynają się obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. To jest taki znak jednoczący właściwie wszystkich w tej chwili Polaków. Obchody zainaugurowano właśnie dziś na Zamku Królewskim w Warszawie, o tym jeszcze przed 17. Po 17, jak to w czwartki, biegam, bo lubię, a przed 18 dziś Euranet i Puls Europy, a w tak zwanym międzyczasie zbadamy, jak wygląda w kontekście długiego weekendu sytuacja na granicach z naszymi sąsiadami. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do trójki. She's a super girl. Raymond i Supergirl. 19,5 minuty po godzinie 15. Szczepienia w całym kraju przyspieszają, proszę państwa. W maju ma to być już tempo na niespotykaną dotąd skalę. Głównie stanie się to za sprawą powszechnych punktów szczepień. Jak sytuacja obecnie wygląda w Łódzkiem, sprawdzała Dorota Matyjasik. W regionie łódzkim działa już ponad połowa z zaplanowanych 50 powszechnych punktów szczepień. Pozostałe są w trakcie przekształceń, informuje pełnomocnik wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak. Do połowy maja jest plan, aby te wszystkie punkty ruszyły w swojej wydajności, którą zadeklarowały i szczepiły łącznie około 90 tysięcy osób dziennie. W samej Łodzi pracują już 4 powszechne punkty szczepień. W tym tygodniu szczepienia ruszyły w miejskiej hali Sport Arena. Tak, już jestem po szczepieniu. Wszystko jest w porządku, jak najbardziej. Szybciutko, bez problemu. Jak mówi wiceprezydent Adam Wieczorek, przy tak masowych szczepieniach coraz większym problemem dla punktów, także tych populacyjnych, jest niezgłaszanie się samych pacjentów. Zauważamy, że coraz więcej osób rezygnuje z szczepień albo przekłada terminy. Dlatego, by nie marnowały się szczepionki, punkty od niedawna mają prawo zaszczepić dowolną dorosłą osobę. To mogą być po prostu zapomnienie o terminie, to może być również zaszczepienie się już wcześniej w innym punkcie. To jest bardzo ostatnio popularne ze względu na zwiększenie dostępnych terminów we wszystkich punktach. Jolanta Kowalik-Gęsiak odradza wieczorne polowanie na szczepionki. Szansa na to, by przed zamknięciem punktu zostały niewykorzystane dawki, są znikome. Kontaktujemy się z osobami, które są zapisane na tak zwany zeszyt, bądź też dzwonimy do tych osób, które są zapisane na późniejsze terminy. Szczepienia dla swoich pracowników i ich rodzin mogą też organizować pracodawcy. Formularze mogą składać tuż po weekendzie majowym. Warunek 300 chętnych plus kadra medyczna. Co pracodawca musi zrobić? Przede wszystkim skontaktować się z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, który te szczepienia w zakładzie jego pracy zorganizuje. W Łodzi taką ankietę z pytaniem o chęć zaszczepienia przeprowadziły m.in. Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka. Ewa Chojnacka i Paweł Śpiechowicz. Ankieta została wysłana do studentów i doktorantów, w sumie do około 16 tysięcy osób. Zdecydowana większość, ponad 2/3, chciałoby się zaszczepić na Uniwersytecie Łódzkim. W Łodzi wykonano do tej pory ponad 700 tysięcy szczepień. A w całym kraju wykonano tych szczepień już ponad 11 milionów, dokładnie 11 milionów 81 369 dawek i to są dane z dzisiejszego poranka. Dorota Matyjasik sprawdzała sytuację w Łódzkiem. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. You got are living in this waterfall. And they're gonna burn you all up. They're gonna burn you all out. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kanansi. 29 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. No, czyli zbliżamy się nieśmiało do 15.30. Kilka słów o pogodzie, jak zwykle o tej porze. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. W całym kraju jednak spore przejaśnienia i w tej chwili nad Myśliwiecką sporo słońca. Okresami możliwe opady deszczu, ale te opady bardzo niewielkie, a lokalnie mogą występować burze. Temperatura od 12 stopni w Wielkopolsce do 19 w Małopolsce i na Mazowszu oraz do 20 na Opolszczyźnie. Wieje słabo i umiarkowanie z kierunku południowych i wschodnich. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Numer naszego redakcyjnego telefonu tradycyjnie do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Jeśli chodzi o adres mailowy zd3@polskieradio.pl. Wszystko pisane razem. A przy naszym redakcyjnym telefonie Marek Zalewski. Dwie dwójki, siedem trójek. Drogę. Nieważny deszcz i chłód. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zostań, jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Wszystkim, czego w życiu trzeba mi. Za 22 minuty godzina 16, to jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, no nie da się ukryć, że to jeszcze jutro i tak mniej więcej za 24 godziny, albo może dla niektórych nawet za mniej, zacznie się majówka. W trakcie majówki będziemy musieli spodziewać się zmasowanych kontroli przestrzegania pandemicznych obostrzeń. To jest kolejna taka akcja, kolejna fala tego rodzaju działań. Będą je prowadzić inspektorzy sanepidu, policjanci, żołnierze i straż graniczna. Na granicę zostaną skierowani dodatkowi funkcjonariusze, którzy mają sprawdzać, czy aby na pewno wszyscy wjeżdżający i wyjeżdżający mają odpowiednie testy. No, jeśli ktoś takiego testu miał nie będzie, no to zostanie skierowany na przymusową kwarantannę. A wiem, że majówka kusi. I my teraz łączymy się z Wojciechem Stobą, naszym korespondentem w Pradze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ta sytuacja wygląda od strony Słowacji? Może od tego najpierw zacznijmy. Na początku ubiegłego tygodnia Słowacy nieco zmienili zasady dotyczące osób przyjeżdżających z innych państw i w przypadku Polski wygląda to tak, że należy przed wjazdem na Słowację wypełnić internetowy formularz. On jest dostępny na rządowych stronach, na stronach słowackiego rządu korona.gov.sk/e-hranica. Kiedy wpisze się to w przeglądarkę, można wypełnić ten formularz. Oprócz tego trzeba uzyskać negatywny wynik testu na koronawirusa. To może być test antygenowy, który jest nie starszy niż 48 godzin, albo test PCR nie starszy niż 72 godziny. No i potem po przyjeździe dwutygodniowa kwarantanna, którą, i to jest ta zmiana, można zakończyć uzyskując negatywny wynik testu PCR od razu po przyjeździe na Słowację. Już pierwszego dnia można to zrobić, ale taką możliwość mają tylko te osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszły COVID-19 i mają stosowne zaświadczenie z podpisem pieczątką lekarza lub osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki. Pozostali kwarantannę mogą zakończyć dopiero po 8 dniach, uzyskując negatywny wynik testu. Jeszcze dodam, że koszt takiego testu na Słowacji to jest około 70 euro. A na wynik czeka się mniej więcej ile? To jest kwestia kilkunastu godzin. Tak to wygląda w tej chwili na Słowacji, więc nawet pierwszego dnia po przyjeździe można tę sprawę już załatwić. Jeśli chodzi o hotele, to też jest istotna rzecz dla tych, którzy być może planują wyjazd na Słowację. One przyjmują gości, mogą zapełnić połowę miejsc. Od 10 dni otwarte są już na Słowacji wszystkie sklepy, baseny, ogrody zoologiczne. Tam także obowiązują limity gości. Od ostatniego poniedziałku natomiast otwarte są ogródki gastronomiczne. W nich również reżim sanitarny, bo wymagany jest negatywny wynik testu. Na ile jest to egzekwowane? No, trzeba się przekonać samemu, będąc już na Słowacji. W tych ogródkach gastronomicznych są też oczywiście dodatkowe środki mówiące o odstępach między stolikami, o dezynfekcji, czy na przykład o zakazie serwowania posiłków w formie bufetu. Czy jest śnieg? Tak, jeśli myślą Państwo o nartach na Słowacji, jest taka możliwość, bo zarówno jest śnieg, jak i są czynne wyciągi. Według prognozy, którą sprawdzałem kilkanaście minut temu, jutro na wysokości powyżej 1500 metrów w górach temperatura ma wynieść od 0 do 7 stopni, powyżej 2000 metrów będzie jeszcze chłodniej. Od 19 kwietnia ośrodki narciarskie znów mogą działać i czekają na narciarzy. Tu też warto zaznaczyć, że w tych ośrodkach wymagany jest aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa. No i proszę Państwa, to jest tak jak wspomniałem, że to wszystko kusi, ale proszę pamiętać i mieć gdzieś z tyłu głowy te wszystkie pandemiczne obostrzenia i rygory, którym zostaniemy poddani, próbując przekroczyć granice, bo jeszcze kwestia powrotu do Polski potem po długim weekendzie też nie jest taka bezproblemowa. No a skoro tak, to przejdźmy może, jak wygląda ta sytuacja od strony Czechów. Formalnie podróżowanie do Republiki Czeskiej w celach turystycznych nie jest możliwe, no ale też warto zauważyć, że kontrole graniczne nie są tak ścisłe jak na przykład przed rokiem. Te kontrole mają charakter raczej wyrywkowy, więc do Czech można wjechać. Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych publikują co tydzień taką mapę państw oznaczonych różnymi kolorami. Im ciemniejszy kolor, tym więcej wymaga się od osób przyjeżdżających z danego państwa. Polska jest aktualnie ciemnoczerwona. Nawet jeśli miałoby się to zmienić w najbliższym czasie, choć nie sądzę, że tak się stanie, to dopiero od przyszłego poniedziałku, bo od poniedziałku ta publikowana w piątek mapa nabiera mocy. Ciemnoczerwony kolor oznacza kraj bardzo wysokiego ryzyka. Osoby przyjeżdżające z Polski, które nie mają zarejestrowanego pobytu na terytorium Republiki Czeskiej, muszą więc wypełnić internetowy formularz, posiadać negatywny wynik testu PCR wykonanego przed przyjazdem. Po przyjeździe takie osoby obowiązuje kwarantanna, którą można zakończyć nie wcześniej niż piątego dnia, o ile uzyska się negatywny wynik kolejnego testu PCR. W przypadku ozdrowieńców sprawa wygląda inaczej, bo osoby, które chorowały w ciągu ostatnich 90 dni i mają zaświadczenie lekarskie wystawione w języku angielskim, nie muszą robić tych testów. Tych osób też nie obowiązuje oczywiście kwarantanna. Także dzieci do 5 roku życia są zwolnione z tego wszystkiego, o czym przed chwilą mówiłem. Jeszcze co do osób zaszczepionych, według aktualnie obowiązujących przepisów zaszczepienie się nie stanowi wyjątku, więc testy i kwarantanna wciąż obowiązują. A jak infrastruktura, w sensie hotele, sklepy? Trzeba przyznać, że tym razem czeski rząd jest bardzo ostrożny w znoszeniu obostrzeń, w przeciwieństwie do tego, co działo się przed świętami Bożego Narodzenia na przykład. Rząd robi to bardzo powoli. Dzisiaj zapadnie decyzja, czy od poniedziałku w całym kraju będą mogły być otwarte wszystkie sklepy, a także muzea i galerie. To jest akurat to, co turystów może interesować. Na razie pozwala na to sytuacja tylko w trzech regionach, w kraju hradeckim, pilzneńskim i karlowarskim. Ostatnio przyjęto nową strategię, według której liczba zakażeń z ostatniego tygodnia, średnia liczba zakażeń z ostatniego tygodnia decyduje o zniesieniu kolejnych restrykcji. Jeśli ona spadnie poniżej 100 na 100 tysięcy mieszkańców, to jest zielone światło do luzowania kolejnych obostrzeń. Czy w Czechach można zatrzymać się na noc? Bo o to pytałeś. Pytałeś o hotele. Hotele w Czechach mogą przyjmować tylko osoby podróżujące służbowo, aczkolwiek nie da się ukryć, że z tygodnia na tydzień turystów w Pradze jest coraz więcej, choć też sami Czesi od kilku tygodni mają możliwość swobodnego podróżowania po kraju, więc to nie są tylko turyści zagraniczni. No więc gdzieś te osoby nocują, prawda? Jeśli komuś zależy, to na pewno znajdzie sposób na przenocowanie, ale zaznaczę, że nie jest to zgodne z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami. I jeszcze powiem krótko o restauracjach. Nadal posiłki mogą być wydawane tylko na wynos. Zauważyłem jednak, że w ostatnich dniach coraz więcej lokali wystawia już stoliki i krzesełka na zewnątrz. Ludzie chętnie z nich korzystają. Mimo, że oficjalnej zgody rządu w tej kwestii nie było, no to nie da się ukryć, że jest na to swego rodzaju przyzwolenie. No to ja jeszcze przypomnę w takim razie, że o ile ktoś ma taki pomysł, no to może to nie być wykonalne wręcz, albo będzie bardzo utrudnione, bo na granicę naszą, polską, zostaną skierowani dodatkowi funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy będą sprawdzać, czy wszyscy wyjeżdżający mają testy koronawirusowe. No i podobnie przy powrocie do kraju, więc nie jest to na pewno rzecz łatwa, choć niewątpliwie długi majowy weekend kusi. Dziękuję bardzo. Z Pragi Wojciech Stobba. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Oh, boję się o ciebie. To Kaśka Sochacka i Vito Bambino. Zapraszamy do Trójki za 11 minut, godzina 16. Dzieci wracają do szkół, no i tu z jednej strony optymizm, no i wydawałoby się wyczekiwane rozwiązania, z drugiej protest i obawy. Takie reakcje wywołuje informacja o powrocie uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach i ta decyzja wczorajsza rządu ogłoszona przez Mateusza Morawieckiego, przez premiera. O szczegółach tej sytuacji, o tych powrotach dzieci do szkół, Marzena Grzelak-Plewińska. Szczegółowy harmonogram powrotu uczniów w szkolne mury i zasady systemowego wspierania ich po pandemicznej przerwie przedstawił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jesteśmy przekonani, że zakończenie roku szkolnego 25 czerwca w trybie stacjonarnym po kilku tygodniach pobytu w szkole rzeczywiście przyczyni się bardzo mocno do tego, że poprawi się zarówno wiedza, jak i w ogóle samopoczucie, odbuduje się wspólnota wśród uczniów. Z informacją o powrocie do nauki stacjonarnej oswajają się uczniowie i nauczyciele, mówi dyrektor 3 LO w Łodzi Maria Włodarczyk. Co innego być uczniem w szkole, siedzieć w klasie przez 45 minut, potem wyjść, porozmawiać z uczniem ze swojej klasy, z innej, przejść się po korytarzu. Natomiast no teraz, jak wszyscy jesteśmy zamknięci w domach, no to ten uczeń biedny siedzi przed tym komputerem, ma chwilę czasu, no to może wyjść co najwyżej po herbatkę do mamy, do kuchni, wrócić natychmiast i wraca przed komputer. Pozostawanie w trybie nauki online wywołuje u wielu uczniów zespół negatywnych zmian, przekonuje dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sieradzu Agnieszka Jasianek-Dobras. Dostrzegamy brak motywacji do nauki, spadek energii, napięcia, różne stany niepokoju, zdarzają się zgłaszane stany lękowe, trudności z zasypianiem, niechęć do realizacji codziennych zadań, spadek aktywności. To są te trudności, o których wiemy, z którymi próbujemy sobie radzić. Uczniowie już zareagowali na wiadomość o powrocie do szkół. W internecie udostępniono petycję do ministra edukacji o wycofanie tej decyzji i zaplanowanie nauki stacjonarnej od września. Podpisało się pod tym apelem już prawie 500 000 uczniów. Od września by było łatwiej wszystkim się pozbierać, bo nowa klasa, nowe tematy, a nie powroty do starych tematów. Jeszcze nie wiadomo, jak to wszystko będzie ze sprawdzianami, kartkówkami i tak dalej. Dyrektor zespołu szkół numer 2 w Sieradzu Magdalena Marciniak. Ogromna rola nas, nauczycieli, wychowawców, żeby jednak uświadamiać młodemu człowiekowi, że ten trudny czas niewątpliwie kiedyś się skończy. No teraz chyba też wszyscy nabraliśmy nadziei w kontekście szeroko zakrojonej akcji szczepień. Będę mogła się spotykać ze znajomymi, ale też będzie mi się łatwiej jakby skupić na lekcji, bo jednak teraz na zdalnych, no to niby siedzę na tej lekcji, ale tu jest jeszcze milion rzeczy, które można robić. Efekty nauki zdalnej i stacjonarnej z pewnością będą się różnić, mówi prezes Sieradzkiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Anna Kowalczyk. Wiadomo, że na realnej lekcji prowadzonej w klasie uczeń może zadać krótkie pytanie. Z postawy ucznia już też wiadomo, czy on rozumie, czy nie rozumie, czy się nudzi, czy nie nudzi. A tutaj, jeżeli nauczyciel nie widzi ucznia, nie ma możliwości dostosowania od razu metod, technik do konkretnego ucznia. By naprawić ewentualne szkody wywołane nauką zdalną, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet zajęć dodatkowych dla uczniów. To m.in. zajęcia wyrównujące oraz sportowe. Na ten cel przeznaczono blisko 190 milionów złotych. Zreasumujmy zatem. 4 maja do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas 1-3. Od 15 maja uczniowie klas 4-8 dołączają do klas 1-3 i też wracają do nauki stacjonarnej. Uczniowie średnich szkół będą uczyć się w trybie hybrydowym od 15 maja, a od 29 maja wszystkie szkoły mają wznowić pracę w trybie stacjonarnym. A najgorsze to, że trzeba będzie znowu się przyzwyczaić do dzwonka.